2 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਬਿਰੋਜ਼ ਜੁਮੇਰਾਤ صفحہ نمبر 32 تیسرا سبق ہے احادیث مبارکہ میں دوسری حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات اور بنیادی سی بات ہے جو ایک بڑی باریک سی بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث حجت ہے لیکن قول صحابی حجت نہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے کہ یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے پہلے اس بات نے یہ شکل اختیار کی کہ صحابی کا فہم قول تحقیق کے حاصل کو کہتے ہیں کہ صحابی نے جو کچھ سمجھا ہے اور سمجھنے کے بعد جو بیان کیا وہ اس کا قول ہے تو پہلے یہ کہا گیا کہ قول صحابی حجت نہیں صحابی کا قول حجت نہیں اور اس سے پھر آگے یہ شکل سامنے آئی کہ صحابی کی روایت اس کی جو روایت اس کی ہے یعنی بیان کردہ حدیث وہ حجت نہیں وہ کیوں تو میں کر رہا تھا کہ ایک باریک بات یہ ہے کہ قول صحابی حجت نہیں در حقیقت حدیث کا انکار ہے وہ کیسے کہ اس حدیث کا غور فرمائیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قال کہا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قال کہا تو آگے جو بات آ رہی ہے وہ بات ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہی تو حدیث بنیادی طور پہ کس کا قول ہے حدیث بنیادی طور پہ صحابی کا قول ہے کہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آگے جو بات ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آگے کی بات کا جو مجموعہ ہے یہ سارا مجموعہ کس کا قول ہے صحابی کا قول ہے تو یہ قول صحابی حجت نہیں یہ در حقیقت حدیث کے انکار کی بنیاد ہے تو یہاں حبرائے نے یہ سوال کا ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے والذی قسم ہے اس ذات کی کہ نفسی میری جان بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے لیوشکن عن قریب ضرور ہوگا ان ینزل کے اتریں فیکم تم میں فیکم ابن مریم تم میں ابن مریم حکمن عدلن عادل حکمران کی حیثیت سے. اس بارے میں کچھ باتیں اس سے پہلے عرض ہو چکی ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ میں ہوں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامتیں بیان فرمائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ یہاں ابن مریم کہا، ابن مریم کا نام یعنی مریم کا بیٹا ان کا نام عیسیٰ ہے، تو یہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہے کہ ان کا نام عیسیٰ ہے. جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا ہے اترا نہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں اترنے کی خبر دے رہے ہیں، پیدا ہونے کی خبر نہیں فرما رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے. اس کے معنی ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جو پہلے سے موجود ہے. دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام ذکر نہیں فرمایا، تو اس کے معنی ہیں کہ یہ وہی ہیں جو بغیر والد کے پیدا ہوئے. اور مرزا غلام احمد کا نام جیسے میں عرض کیا ہے کہ نام اس کا عیسیٰ نہیں، اس کا نام غلام احمد ہے، اور وہ پیدا ہوا اور اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام یہاں مریم بیان کیا گیا، اور جبکہ غلام احمد قادیانی کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامتیں بیان فرمائی ہیں اس علامتوں کے لحاظ سے کوئی علامت بھی اس سے مطابقت نہیں رکھتی. تو ہمارا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام عادل حاکم کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. مہدی کی نماز کا وقت ہوگا. حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ امامت کے مصلے پر ہوں گے. مسلمان سب بنا چکے ہوں گے، تکبیر کہی جا رہی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر تشریف لائیں گے، اتریں گے. کہا جاتا ہے جب فرمائیں گے کہ سیڑھی لگاؤ، مجھے نیچے آنا ہے، سیڑھی لگا کے نیچے تشریف لائیں گے. سیڑھی لگائی جائے گی، نیچے تشریف لائیں گے، تو سوال ہوگا کہ حضرت آسمان سے مینارے پر تو بغیر سیڑھی کے تشریف لائیں، اور مینارے سے زمین پر آنے کے لیے سیڑھی استعمال فرمائی. اس کا جواب دیں گے کہ یہ عالم اسباب ہے، کہ جس عالم میں انسان ہوگا اسی کے تقاضے اس کو پورے کرنے چاہیے. تو یہ عالم اسباب ہے، یہاں سیڑھی ضروری ہے، وہ عالم اسباب نہیں، اس لیے وہاں سیڑھی ضروری نہیں ہے. تو لہذا وہاں کا سفر بغیر سیڑھی کے ہوا ہے، اور یہ عالم اسباب میں جب داخل ہو گیا تو اب عالم اسباب میں جب داخل ہوا ہوں تو یہاں اسباب کی ضرورت ہے. اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام جتنا عرصہ آسمانوں پر رہیں گے کھانا پینا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کھانا پینا اس عالم کی ضرورت ہے، اس مقام کی ضرورت ہے. اور یہاں ایک بات اور بھی گزارش کر دوں کہ ماحول کے بھی اثرات ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے ماحول میں ہیں. جب فرشتوں کے ماحول میں ہیں تو ظاہر ہے اس ماحول کے اثرات ہیں، وہاں کھانے پینے کی طلب نہیں. اور اگر زمین پر بھی فرشتوں کی صحبت حاصل ہو جائے تو یہاں بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی. حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کھائے پیے بغیر روزہ رکھا ہے, بغیر وقت پہ. تو اگر زمین پر بھی فرشتوں کا ماحول ہو تو وہاں بھی انسانی ضروریات باقی نہیں رہتی. تو عیسیٰ علیہ السلام تو زمین پر نہیں, آسمانوں پر, دوسرے آسمان پر فرشتوں کے ماحول میں ہیں, تو وہاں اس دنیا کے تقاضے کہاں باقی رہ جاتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کے ادب اور احترام میں پیچھے کو ہٹیں گے جو نماز پڑھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نماز وہی پڑھائے گا جس کے لیے تکبیر کہی گئی, یعنی آپ ہی نماز پڑھائیں. تو امام مہدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے, یہاں کوئی اس بات کا ذکر نہیں ہے کسی حدیث میں کہ لوگ صفیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور حی علی الصلاح پر کھڑے ہوں گے. حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صفیں بنی ہوئی ہوں گی, لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے, اشارتاً یہ بات معلوم ہوتی. تو معلوم ہوا کہ صفیں پہلے بننی چاہیے, تکبیر اس کے بعد ہونی چاہیے. تو ایک بات یہ یہاں سے اشارتاً معلوم ہوئی, حضرت امام مہدی نماز پڑھا دیں گے اور نماز کے بعد پھر جتنی نمازیں ہوں گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے. لیکن پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پڑھیں گے, اس میں اللہ کی حکمت یہ کہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر تشریف لائے ہیں, نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائے. اب رہی یہ بات کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا اپنے منصب سے علیحدہ ہو چکے ہوں گے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام منصب سے علیحدہ نہیں ہوئے؟ یہ بات اس سے پہلے بھی میں مثال سے عرض کر چکا ہوں کہ اگر سندھ کا گورنر پنجاب کی حدود میں داخل ہو تو پروٹوکول تو اس کو دیا جائے گا لیکن اس کے احکامات پر یہاں عمل نہیں ہوگا, یہاں گورنر پنجاب کے احکامات پر عمل ہوگا. تو کیا معنی کہ گورنر سندھ اپنے عہدے سے معذور ہو گیا؟ نہیں ہوا, بلکہ گورنر پنجاب کی حدود میں داخل ہوا ہے, اس لیے قانون گورنر پنجاب کے حکم کو حاصل, قانون کی حیثیت گورنر پنجاب کے حکم کو حاصل ہوگی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کی حدود ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے تک, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت کی حدود میں داخل ہوئے ہیں تو نبوت کے منصب سے علیحدہ نہیں ہوں گے, لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے تابع ہوں گے. کہ دوسرے کی حدود میں جب داخل ہوں گے تو پھر اس کے احکامات کے اور اس کی شریعت کے تابع ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو کون سی فقہ پہ عمل فرمائیں گے؟ اس لیے کہ 4 فقہی مجموعے اس وقت دنیا کے اندر موجود, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان چاروں میں کس کی تقلید فرمائیں گے؟ چاروں میں سے حضرت کسی کی تقلید نہیں فرمائیں گے, اس لیے کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کی تعلیم بھی دیں گے, حکمت کی تعلیم بھی دیں گے, اور تورات کی تعلیم بھی دیں گے, انجیل کی تعلیم بھی دیں گے. ان کی پیدائش سے پہلے یہ خوشخبری دی گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم بھی دی, حکمت کی تعلیم بھی دی, تورات اور انجیل کی بھی دی. تورات اور انجیل کی ضرورت اس دور میں پڑی اس لیے کہ تورات آپ سے پہلی کتاب تھی, انجیل اس کا تتمہ ہے. کہ تورات میں جو احکامات آئے ہیں انجیل میں ان میں جو ترمیم ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو ان دو کتابوں کی تو عیسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تھی کہ تورات ان سے پہلے آئی اور بنیاد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی. لیکن قرآن مجید اور حکمت کی تعلیم کا کیا تعلق؟ قرآن مجید اور حکمت کی تعلیم کا تعلق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی امت میں تشریف لانا تھا, اس لیے ان کو قرآن مجید کی تعلیم دی گئی, کتاب کی تعلیم دی گئی. اور حکمت کیا ہے؟ تو کتاب اور حکمت میں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرما لی جائے کہ جو احکامات واضح ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں, تعلیم الکتاب سے مراد ان کا مفہوم سمجھانا ہے, اور حکمت کی تعلیم سے مراد کہ وہ احکام اور مسائل جو واضح طور پر موجود نہیں ہیں, اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو معلوم کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے. تو حکمت اجتہادی مسائل میں نتائج نکالنے کی صلاحیت کو کہا گیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام و مسائل کا علم تو عطا فرمائیں گے جو واضح طور پر موجود ہیں. اور جو مسائل اجتہادی ہوں گے ان کی صلاحیت ان کو عطا فرمائی جائے گی, تو لہذا وہ اجتہاد فرمائیں گے. چاروں ائمہ کرام میں کسی امام کے مقلد نہیں ہوں گے. لیکن ایک بات ایسی گزارش کر دوں کہ ممکن ہے, ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے ماتھوں پر شکن آ جائیں کہ حضرت کا جو اجتہاد ہے وہ حنفی فقہ کے مطابق ہوگا, کہ حضرت امام وحیم رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کے مطابق ہوگی. فقہ حنفی پر عمل تو نہیں فرمائیں گے, لیکن حضرت کے جو اجتہادی احکام, تو حضرت کے جو اجتہادی احکامات ہوں گے, اجتہادی نتائج ہوں گے, وہ اپنی کہانفی سے مطابق کر سکتے ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام حاکم کی حیثیت سے تشریف لائیں گے, اور اس کے بعد حضرت قتال و جہاد فرمائیں گے دجال کے خلاف. معلوم ہوگا کہ دجال بالکل قریب پہنچ چکا ہے, اور حضرت اس کا تعاقب فرمائیں گے نماز فجر کے بعد. اور اسرائیل میں مقام لط پر, جہاں آج کل ان کا ایئرپورٹ ہے, وہاں پر وہ دجال کو قتل کریں گے. اس کے علاوہ جو کام وہ کریں گے یہاں اللہ تعالی نے وہ بات بیان فرمائی. وَفَيَكْسِرُوا, بس وہ توڑیں گے الصلیب, صلیب. صلیب یہ علامت ہے سولی کی, یہ جمع کا نشان عیسائیوں کے نزدیک مقدس ہے. پہلے سے بن رہے, اب بن رہے کے بعد ایک سو پیگا چیزیں بیٹھ گئے ان کے لیے. فیکسر الصلیبا, بس وہ توڑیں گے صلیب کو. تو میں کہہ رہا تھا کہ صلیب علامت ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو سوڑی دی گئی. اور یہ نشان عیسائیوں نے یادگار کے طور پہ مقدس نشان بنائے ہوئے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام اس نشان کو آ کے توڑیں گے. کاسارا اس نے توڑا, یکسرو وہ توڑتا ہے, لیکن کیونکہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے تھے اس لحاظ سے مستقبل کا تھا, اس لیے اس کے معنی ہم مستقبل کے کر رہے ہیں کہ یکسرو وہ توڑیں گے. یکسرو وہ ایک توڑے گا, یکسرونا وہ سب توڑیں گے, تکسرو تو توڑے گا, تکسرونا تم سب توڑو گے, اکسرو میں توڑوں گا, نکسرو ہم توڑیں گے. تو یہاں یکسرو وہ توڑے گا, فیکسرو پس وہ توڑیں گے. تو عرب کی وجہ سے جمع کے معنی ہم کر رہے ہیں, وگرنہ صیغہ واحد کا ہے. فیکسرو پس وہ توڑیں گے الصلیب, صلیب کو. صلیب کو توڑنا اس بات کا اظہار ہوگا کہ میری موت کے بارے میں جو عقیدہ اختیار کیا گیا ہے وہ غلط ہے, جھوٹ ہے, کہ مجھے سوڑی نہیں دی گئی, مجھے زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا. تو اس حقیقت کا اظہار فرمائیں گے صلیب کو توڑ کر. وَيَقْتُلْ خِنْزِيرَ, اور وہ قتل کریں گے خنزیر کو. قاتلہ اس نے قتل کیا, یقتلو وہ قتل کرتا ہے, کیونکہ معاملہ مستقبل کا ہے اس لیے معنی مستقبل کے کر رہے ہیں کہ وہ قتل کرے گا. جو یقتلو وہ قتل کرتا ہے, یقتلونا وہ قتل کرتے ہیں, تقتلو تو قتل کرتا ہے, تقتلونا تم قتل کرتے ہو, اقتلو میں قتل کرتا ہوں, نقتلو ہم قتل کرتے ہیں. فیقتلو ویقتلو, اور وہ قتل کریں گے الخنزیر, خنزیر کو. خنزیر کو قتل کرنا اس وجہ سے ہوگا کہ عیسائیوں نے سور کو حلال قرار دیا ہے. تو حلال سمجھا ہے جس کی وجہ سے یہ تأثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ سور حرام نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں. نہیں, اس غلط فہمی کو دور فرمائیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ میری شریعت میں بھی سور حرام ہے. تو سور تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی حرام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں جو غلط فہمی پھیلائی گئی ہے اس غلط فہمی کو آپ کے دور فرمائیں گے. وہ یذعوا الجزیۃ, اور رکھ دیں گے جزیہ, کہ جزیہ یہ ہے کہ مسلمان حکومت اگر ہو, اسلامی حکومت میں جو کافر رہیں گے وہ ایک ٹیکس ادا کریں گے, اس ٹیکس کو جزیہ کہتے ہیں. یہ جزیہ ہر اس شخص سے لیا جاتا ہے جو صلاحیت رکھتا ہو, بوڑھا نہ ہو, جو بوڑھا ہو اس کا جزیہ معاف ہوتا ہے. جو اس مذہب سے وابستہ ہو, مذہبی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, پادری ہے اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. جو کمانے والے نہیں ہیں, کما سکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, ان سے جزیہ نہیں ہوگا. تو جزیہ ان لوگوں سے ہوگا جو صلاحیت رکھتے ہیں کمانے کی, کمانے والے لوگ, تو ان سے جزیہ لیا جائے گا. تو یہ محکومیت کا ٹیکس ہے. اب یہ کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے, جب شریعت میں ہے تو اس کے ناجائز ہونے میں, ناجائز ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. تو یہ شریعت کا اصول ہے کہ جو بھی غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہے گا تو اس کو کچھ مراعات کچھ سہولیات حاصل ہوتی ہیں, اس کے بدلے میں وہ جزیہ ادا کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو اس جزیہ کو ختم فرما دیں گے. اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ اب کسی کو غیر مسلم کی حیثیت سے رہنے کی اجازت نہیں. اب دو صورتیں, یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا دوسری صورت؟ دو صورتیں ہیں, تیسری صورت نہیں. کہ کافر بھی رہے اور کافر ہوتے ہوئے وہاں قیام کر سکے, ایسا نہیں ہوگا. تو پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک ایک ہی شریعت نافذ ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اس شریعت سے انحراف کرنے والے, شریعت پر عمل نہ کرنے والے, ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوگا. وَيَفْرِغُ الْمَالُ, اور بہنے لگے گا. فاذا یفیض, فاذا وہ بہا, یفیض وہ بہتا ہے. وَيَفِيضُ یفیض الْمَالُ, اور بہے گا مال, یعنی مال کی بہت کثرت ہو جائے گی. حتیٰ یہاں تک لا یقبالہ, نہ قبول کرے گا اس کو احد, کوئی. حتیٰ یہاں تک تکون سجدت الواحدت, حتیٰ تکون سجدت الواحدت, یہاں تک کہ ایک سجدہ ہو جائے گا. خیرن, بہتر, من الدنیا وما فیہا, دنیا وما فیہا, کہ لوگوں کا رجحان دین کی طرف اتنا ہو جائے گا کہ اگر اس کو بڑی سے بڑی پیشکش کی جائے کہ یہ تجھے نفع ملے گا, وہ کہے گا کہ نہیں, اس کے بدلے میں میں دو رکعت نفل ادا کر لوں, وہ مجھے زیادہ پسند ہے اتنے بڑے مال اور اتنے متاع کے مقابلے میں. یعنی دنیا پرستی بالکل ختم ہو جائے گی, دین کا رجحان غالب ہوگا. وَيُحْرِقُ اللَّهُ, بٹا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, اہلاک کا اس نے ہلاک کر دیا, اس نے مٹا دیا. یحلکو, وہ مٹاتا ہے, تو مستقبل کی بات ہے, تو اس لیے یحلک اللہ, اور مٹا دے گا اللہ تعالی فی زمانی ہی, اس کے زمانے میں. کس کے زمانے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. الملل کلہا, تمام ملتوں کو, مراد ہے تمام دینوں کو مٹا دیا جائے گا, کوئی دین باقی نہیں رہے گا. الا الاسلام, اسلام کے سوا. جب کوئی دین باقی نہیں رہے گا تو یہ غلبہ ہے دین اسلام کا کامل, جو عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوگا. کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ والذی ارسل, والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو اللہ تعالیٰ تمام دینوں پر غالب کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہی میں یہ دین حجت کے اعتبار سے, دلائل کے اعتبار سے تو غالب تھا. یہ مشرکین نے گفتگو کی تو دلائل کے اعتبار سے مغلوب ہوئے, یہودیوں نے گفتگو کی تو دلائل کے اعتبار سے مغلوب ہوئے, عیسائیوں نے گفتگو کی تو دلائل کے اعتبار سے مغلوب ہوئے, مجوسیوں نے گفتگو کی دلائل کے اعتبار سے مغلوب ہوئے. تو علمی لحاظ سے غلبہ تو پہلے دن سے دین کو حاصل تھا, عملی لحاظ سے غلبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شروع ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء کے دور میں اس کی تکمیل ہوئی. تو دین اسلام کا غلبہ خلفائے راشدین اسلام کے دور میں ہو گیا, لیکن پوری دنیا میں صرف دین اسلام ہو اور کوئی دین نہ ہو, یہ کامل صورت پیدا ہوگی عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے دور میں. تو فرمایا کہ تمام دین مٹ جائیں گے, تمام دینوں کو مٹا دیا جائے گا, صرف ایک ہی دین باقی رہے گا, وہ دین اسلام ہوگا. وَيُحْلِقُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالَ, وَيُحْلِقُ الْمَسِيحُ, اور حضرت مسیح علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام ہلاک کریں گے, قتل کریں گے الدجال, دجال کو. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب مسیح ہے, تو یہ اس کی وجہ کیا ہے, اس میں اشارہ کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ مسیح مساحت سے ہے اور مساحت کے معنی چلنے کے ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی نے علیہ السلام گشتی نبی تھے, کسی ایک مقام پر قیام فرمانے کی بجائے حضرت گشت فرماتے تھے اور گشت فرما کر دین کی دعوت دیتے تھے, تو اس لیے ان کو مسیح کے نہایت چلنے پھرنے والا, فاصلے طے کرنے والا. دوسری بات یہ ہے کہ مسیح مسحون سے ہے اور مسح کے معنی چھونے کے ہوتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی نا علیہ السلام جس کو چھوتے تھے تو اگر بیمار ہوتا تو صحت یاب ہو جاتا, ہاتھ فرم رکھتے تھے آنکھوں پر, جو مادرزاد نابینا ہوتا وہ بینا ہو جاتا, اور جو کوڑھ کا مریض ہوتا اس کے جسم میں ہاتھ پھیرتے تھے اور صحت یاب ہو جاتا تھا. تو اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا کہ چھونے والا, ہاتھ پھیرنے والا, ایک معنی مسیح کے یہ ہیں. مسیح کے ایک معنی مٹانے کے ہیں. جب آپ تشریف لائیں گے, آپ کے تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام باطل مذہبوں کو, ملتوں کو مٹا دے گا, تو اس کا آپ ذریعہ بنیں گے, تو اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی نے علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. فجم کسو اور پسو رہیں گے, ماکسا وہ رہا, یم کسو وہ رہتا ہے, اور فیم کسو پس وہ رہیں گے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام فی الارضی زمین میں 40 سنۃً, 40 سال. یہ تشریف لانے کے بعد 40 سال وہ یہاں قیام فرمائیں گے. 7 سال کا عرصہ غالباً وہ ہے جس میں امام مہدی اور وہ دونوں ایک ساتھ ہوں. اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین بیت المقدس میں ہوگی, اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام ان کے بعد حکمرانی فرماتے رہیں گے اور اس جگہ پہ نکاح بھی فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی. جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان میں دو نبی وہ ہیں جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا. یحییٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کا نکاح بھی نہیں ہوا. یحییٰ علیہ نبی جی علیہ السلام تو وفات پا گئے, عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں, اور وہ زندہ سے مراد ویسے تو تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں لیکن وہ برزخی حیات ہے, تو یہاں زندہ سے مراد دنیاوی حیات ہے, زندگی سے مراد دنیاوی حیات ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام دوبارہ جب تشریف لائیں گے زمین پر تو اس پر حضرت جہاں نکاح بھی فرمائیں گے اور حضرت کی اولاد بھی ہوگی. ثم پھر یتوفیٰ, وفات دیے جائیں گے, فیصلی علیہ المسلمون, اور آپ پر نماز پڑھیں گے مسلمان, کہ نماز جنازہ آپ کی نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ادا کی جائے گی. حضرت کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں تشریف لائیں گے تو حج بھی فرمائیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری بھی دیں گے, اور نبی علیہ السلام کو سلام بھی فرمائیں گے. نبی علیہ السلام اپنے روضہ اقدس پہ آنے والے اور سلام کہنے والوں کا سلام سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, لیکن چونکہ ہم عالم دنیا میں ہیں تو اس لیے ہم عالم برزخ کی آواز کو سن نہیں سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام تشریف لائیں گے, جب سلام فرمائیں گے نبی علیہ السلام کے جواب کو سنیں گے, تو یہ سننا اللہ کی قدرت کا اظہار معجزہ کی طور پر ہوگا, اور پھر یہ کہ ان کی برکات سے جتنے لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ سب اس جواب کو سنیں گے. دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حقیقتیں واضح فرما دیں گے, یہودیوں کا باطل ہونا یہ بھی واضح ہو جائے گا, اسی طریقے سے عیسائیوں کا باطل ہونا یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کی دعوت پر عیسائیوں کی اکثریت ایمان لائے گی, اور یہودیوں کی اکثریت ایمان سے انکار کرے گی اور ان کو قتل کیا جائے گا. مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کو قتل کریں گے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کی یا پتھر کی پلہ میں بھی ہوگا, اوٹ میں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس پتھر اور درخت کو قوت گویی عطا فرمائیں گے اور بتائے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے, تو اس کو قتل کیا جائے گا. تو یہودیوں کا باطل ہونا, عیسائیوں کا باطل ہونا, باقیوں کا باطل ہونا بالکل واضح ہو جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے ذریعے سے اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ فتنوں کی حقیقت کو کھول دیں گے. تو یہ جو انکار حیات کا فتنہ ہے, اس کی حقیقت بھی اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام جواب سنیں گے. اسی طرح فقہ حنفی کی مخالفت کا جو فتنہ ہے, یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا کہ یہ حقیقت بھی کھل جائے گی کہ باہلی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد اللہ کو پسند ہے, تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد اس کے مطابق ہے. یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی. باقی یہ جتنے فتنے ہیں قادیانیت کے, کو ان کے عقائد امام مہدی رضی اللہ عنہ کے تشریف لائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اس کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے. عقلی لحاظ سے, علمی لحاظ سے تو آج بھی یہ بات واضح ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے, لیکن وہاں عملی لحاظ سے یہ بات واضح ہو جائے گی دنیا کے اندر کی. اسی طرح پرویزیت, جو عیسیٰ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے ممکن ہیں, ان کا باطل ہونا بھی بالکل واضح ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سنت کا ماحول پیدا فرمائیں گے. تو اس لیے جتنے باطل فتنے ہیں وہ تمام کے تمام بے حقیقت ہو کر سامنے آ جائیں گے, واضح ہوں گے. تو ہمیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں رہیں گے, مسلمان ان کی نماز پڑھیں گے ان کے انتقال کے بعد, اور نماز پڑھنے کے بعد ان کی جو تدفین ہوگی وہ نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس میں ہوگی. چار کی وہاں پہ جگہ ہے, تین اس وقت آرام فرمائے. نبی علیہ السلام, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, چوتھی جگہ اس وقت خالی ہے اور عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے اس مقام پر تدفین ہوگی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دین کی طرف توجہ کم ہوتی ہوئی چلی جائے گی, اللہ والے تھوڑے ہوتے ہوئے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ جب اللہ کا ذکر کرنے والا آخری آدمی بھی دنیا سے اٹھ جائے گا, تو اس وقت قیامت برپا کر دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب دسترخوان لپیٹ لو, اس لیے کہ جن کے لیے کائنات کا دسترخوان نے بچھایا تھا وہ دنیا سے اٹھ گئے. تو اس کے بعد قیامت جو ہے برپا ہوگی, اور یہ قیامت کفار پر برپا ہوگی. اس کے بعد یہ حدیث نمبر تین ہے جس میں قیامت کی ایک جھلک بیان کی گئی ہے. علی المقدادی رضی اللہ عنہ, حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, قال, انہوں نے کہا, سمیت, میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, فرما رہے تھے, میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے. سمیت, میں نے سنا, سمیت, تو نے سنا, سمیتی, تو ایک عورت نے سنا. تو یہ دیکھیے کہ پیش زبر زیر کے فرق سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. سمیتو تا پیش تو ہو تو اس کے معنی ہے کہ میں نے سنا, تا زبر تا ہو تو اس کے معنی ہے کہ تو نے سنا, اور تا زیر تی ہو تو اس کے معنی ہے تو ایک عورت نے سنا. سمیتو, میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول, فرماتے ہوئے, کہ حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی. کیا ہمارا کہ تدنی شمسو, قریب آ جائے گا سورج, دنا وہ قریب آیا, یدنی وہ قریب آتا ہے. تو تدنی عربی زبان میں شمس, سورج جو ہے یہ مؤنث ہے, تو اس لیے یدنی کی بجائے تدنی کہا گیا ہے. تدنی شمسو, قریب آ جائے گا سورج, یوم القیامتی, قیامت کے دن, من الخلقی, مخلوق سے. کتنا قریب ہوگا, اس وقت یہ سورج 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے. نو کروڑ اور تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے اور اس وقت کتنا قریب ہو جائے گا؟ حتی تکونا, یہاں تک کہ وہ ہو جائے گا, منہم ان سے, مخلوقات سے, کا مقدار میلین, ایک میل کی مقدار کی طرح, کہ نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے کا سورج ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا. نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر اس کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی. کہ ان دنوں میں اگر ہم, یہ جولائی کا مہینہ ہے, اگر سائے میں بیٹھے ہیں, اندر بھی بیٹھے ہوں, تو گرمی برداشت نہیں ہوتی. دھوپ کہاں برداشت ہو سکتی ہے؟ تو نو کروڑ تیس لاکھ میل کا فاصلہ اور اس وقت بالکل ایک میل کا فاصلہ ہوگا, تو پھر اس کی طبیعت کہاں برداشت ہوگی؟ فرمایا فیکون الناس, پس ہوں گے لوگ, علا قدر اعمالہم, اپنے اعمال کے مطابق, فی الارض کی پسینے میں, کہ جیسے جیسے اعمال ہوں گے تو اسی انداز کا پسینہ, اسی مقدار کا پسینہ ہوگا. فمنہم, پس ان میں سے ہوں گے, من یکون, فمنہم, پس ان میں سے من, کوئی, یکون ہوگا, علاقہ وہی ہی اپنے دونوں تخنوں تک. ومنہم, اور ان میں سے, من یکون, کوئی ہوگا, الا رکبتے ہی اپنے دونوں گھٹنوں تک, کہ کوئی اپنے تخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. ومنہم, اور ان میں سے, من یکون, کوئی ہوگا, الا حقوی ہی اپنی دونوں کوکھوں تک. کوکھ پسلی کے نیچے والے نرم حصے کو کہیں, یعنی اپنے جسم کے آدھے حصے تک. ومنہم, اور ان میں سے, من یلجمہم العرق, کوئی ہوگا کہ یلجمہم, کہ لگام دے گا, العرق ان کو, یلجمو, لگام دے گا ہم ان کو, العرق پسینہ, یعنی ان کو پسینے کی لگام لگی ہوگی. اور پسینے کی لگام سے کیا مراد ہے؟ تو میں یہ جو لگام دے گا کیا ہوگا؟ الزامن, پوری طرح لگام لگاتے ہوئے. کہ لگام سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اشارہ فرمایا, واشارہ, اور اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیدی ہی, اپنے ہاتھ سے, الافی ہی, اپنے منہ کی طرف. تو مراد یہ ہے کہ منہ تک وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس کیفیت میں بے چینی کی حالت یہ ہوگی کہ انسان کے جسم کے ساتھ کیڑے مکوڑے چمٹے ہوئے ہوں گے, اور گرمی سے یوں ابل رہے ہوں گے کہ جیسے ہانڈی آگ پر ابلتی ہے. انسان پریشان ہوں گے اس حالت میں کہ ہمیں بے شک جہنم میں ڈال دیا جائے, لیکن اس تکلیف سے ہمیں نجات دی جائے. یہ دنیا کے 300 سال کے برابر کا وقت ہوگا کہ جب انتظار کی کیفیت ہوگی, اور 300 سال کے وقت میں آنکھ بھی نہیں جھپکے گی. فرمایا کہ یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن کی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے بعد, جس کی تفصیل اس سے پہلے ہو چکی ہے, حساب کتاب کا حکم ہوگا, اور پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. اس وقت میں فرمایا گیا کہ بعض باتیں وہ ہیں کہ جن کا سوال ہر, جن کا جواب, ان سوالات کا جواب ہر شخص کو دینا ہوگا. وہ کون سے سوال ہوں گے جن کا جواب ہر شخص کو دینا ہوگا؟ یہ اس کے بعد حدیث نمبر 4 ہے, جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان جو ہے وہ سماعت فرما لیں. آج جمعرات ہے انشاءاللہ, اور جو صحابہ کرام کے دینی مقام کا سبق چل رہا ہے مسجد بیری والے بالمقابل جامع خیر مدارس میں, اس کا انشاءاللہ آج آخری سبق ہوگا. تو یہ سبق جو ہے وہ عشاء کے بعد ہوتا ہے, لیکن آج انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگا. تو وہ سبق آج انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگا. تو اطلاع آج. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.